a tvar se změnil do životní velikosti, ukazoval více detailů. Začala z něj být živá smyslná žena, nahá a strašně žádoucí. Chtěl ji umístit, pro něho to byl pořád kousek skládačky patřící tam, kam se vleze, ale zjistil, že se k ní celý blíží. Ve chvíli už padal do světa skládanek a nevěděl, kde se objeví. Zoufale ji odstrčil a ona spadla na zem a rozbila se na tisíce malinkých kousků a on věděl, že tohle to nemůže nikdy složit, jakkoliv dlouho by se trápil s tím, aby každý kousek padl k těm ostatním. Vzbudil se, Orlene byla nad ním, s rukou kolem jeho ramen seděla na posteli. Její vřelá ňadra se tiskla k jeho pažím, měkká přes látku její noční košile. Nortone, Nortone. Všechno je v pořádku. Kdyby měla dítě a ono v noci plakalo a křičelo, dokázala by ho utišit, a pak by každé dítě spalo až do rána. Jsem vzhůru, řekl. Nemusíš, neměla bys tu být. Nemohu tě nechat trpět. Opět ten duch. Ne, tentokrát ne. Jenom špatný sen. Myslím, že nejsem moc dobrý společník. Ty jsi zářil tak jasně. Zakašlal. Je to falešná záře. Zdálo se mi o tobě, že jsem tě zničil a nechtěl jsem. Ne, ta aura nikdy nelže, nesouhlasila. Vím, že ty jsi ten pravý. V podstatě už nejsem vdaná, trochu se zarazila. Oha, to bych neměla říkat. Myslím, že tu nemohu zůstat, řekl Norton. Jsi tak pěkná a já bych nechtěl být nikdy nástroj k žádným problémům. Nebudeš, řekla měkce. Já to vím. Věřila v tu auru. Ale jeho sen byl tak přesvědčivý. Možná v budoucnosti budou kouzelníci vědět, co sny předpovídají, ale dosavadní výzkum ještě zcela nevyzkoumal jejich magické vlastnosti. Nevěděl, jestli jeho sen něco předpovídal, ale taky to nechtěl vyzkoušet. Pořád to samé, myslím, že lepší bude, když odejdu. Prosím, Nortone, nedělej to. Vykřikla. Je to tak těžké, být tu úplně sama. Ty jsi první, se kterým bych. Udělám, cokoliv budeš chtít. Orlene, nechci tě nutit. Chci tě ochránit. Přede mnou. Myslím, že nejlepší bude, když odejdu. Už bude ráno, řekla najednou. Udělám snídani. Děkuji. Pak ale odejdu. Odtáhla se, vstala a odešla. Norton šel do koupelny a trochu se umyl. Zjistil, že jsou jeho šaty pryč. Orlene je dala určitě vyčistit. Perfektní žena. Proč vím to, co vím, zeptal se sám sebe. Vem si moje věci, odpověděl mu Gawain. Padnou ti určitě skvěle. Mám větší svaly, ale postavu máme hodně podobnou. Norton neměl na vybranou. S duchovou pomocí našel kalhoty, košily, ponožky a elegantní pláštík. Všechno oblečení bylo z nádherných látek a výborně uděláno. Malí dráčci byli vyšiti na každém kousku oblečení. Jsi hodně bohatý, že? Zabručel, určitě, řekl Gawain. Nejsem v horních 500, ale kandidoval jsem tam. Kdybych žil dost dlouho, tak duch se zarazil, na chvilku se zamyslel. Můj syn se nebude muset nikdy starat o materiální věci. Bude schopen koupit si svoje křeslo v senátu, když bude chtít. Vím, že politika je mnohem výnosnější než zabíjení draků. Dobře pro tvé dítě, řekl Norton krátce. Nevím, jestli ti ho splodím. Orlene tě nenechá odejít, varoval duch. Ona ví, že ty jsi ten pravý. Jak mě může zastavit? Gawain stáhnul rty. Ještě se musíš naučit hodně o zvicích žen. Norton byl připraven jít k Orlene. I když měl náladu pod psa, snídaně už byla hotová. Výborně propečené palačinky, čerstvé z farmy Ras na Venuši a něco, co vypadalo úplně jako med. Výborná snídaně. Hned mu bylo líp. Zasedl s ní k nevelkému stolu. Vypadalo to velmi domácky. Nikdy nebyl takový ten domácí typ, ale teďka to bylo příjemné. Orlene byla ve svých zelených šatech nádherná, vlasy měla sepnuté dozadu červenou sponou. Zelené šaty, zlaté vlasy, k jídlu placičky s medem, dělala to snad schválně. Ale ta spona, červená. Víš, že je tu taková stará písnička o červených sponách. Vím, souhlasila. Zahraju ti ji po snídani. Máš ji na kazetě. Jemně se usmála. Ne, po snídani ho zavedla do jiné místnosti. Bylo tam staré dětské piano. Sedla si k němu a krásně zahrála. Máš opravdu talent. Řekl překvapeně, když dohrála. To není talent. Hraju od svých 6 a hodně, co jsem vdaná. Pomáhá mi to přestát samotu, když hraju, tak zapomenu na všechno. Ale hudební vzdělání je dobrou známkou dobré novicky. Ty jsi byla novickou. A jak ses dostala k tomu? K svatbě s duchem. Zařídila to moje rodina, ale já jsem v podstatě souhlasila. Gavajnova rodina má velmi dobré známosti a já chci pro své dítě to nejlepší. Byla to ta nejlepší svatba, jakou jsem si mohla přát. Ale s mrtvým mužem. Myslím, že duch nemá na ženu mnoho požadavků. Myslím, že je to něco jako brzy ovdovět, beze smutku. Nikdy jsem ho neznala, ale vdát se. Vždycky jsem chtěla mít rodinu. Bylo by to úplně stejné. Kdyby byl naživu, tak bys věděla, koho si bereš. Takhle, já to vím, řekla. Tak to mám právo výběru. Ten nejlepší otec pro mé dítě je zdravý, s žádnými rodovými nemocemi. Ta aura. Opravdě, nevěřím, že. Zašklebila se. Dokaž, že ten duch existuje a já dokážu auru. V podstatě věřil, že viděla auru, všiml si toho při práci na skládačce. Ale taky si pamatoval na svůj sen. Tyto dvě věci se mohou vyrušit, ta pozitivní a negativní, a nechat budoucnost jako velký otazník. Proč mi nedáš moje oblečení, abych mohl odejít? Pak nebudeme muset žádný nic dokazovat. Opravdu chceš odejít? Ne, a právě proto bude lepší, když půjdu. A pak jaká je ženská logika? Musel se usmát. Chci dělat věci správně, tak jak je vidím, a tak si myslím, že je teďka nevidím moc správně. Bylo by moc jednoduché ti jenom tak milovat. A to taky není to, proč jsem tady. Milovat mě. Pomilovat a odejít. Chvilku se odmlčela a jenom ho sledovala. Začal se bát, že mluvil moc přímo. Vdala se za ducha, co může vědět o intimním životě muže a ženy. Musíš odejít. Samozřejmě, že musím. Jsem tady jenom, abych. Ale bude to chtít čas, abys věděl, že jsi udělal dobře to, co jsi měl udělat. Takhle o tom ještě nepřemýšlel. Ty bys chtěla, abych tu potom zůstal. Myslím, jsi si mnou tak jistá. Vždyť mě vůbec neznáš. Ano, aura nikdy nelže. Pak bychom, myslím, měli začít s dokazováním. Neměl pochyby, že oba, duch i aura, budou vyzkoušeni k oboustranné spokojenosti, mělo ho to pouze ujistit. Orlene bojovala bezelstně. Ani nechci důkaz, řekla. Tolik dalších lidí přišlo s historkami o duchovi. Jenom jsem si to srovnávala. Norton pokrčil rameny. Myslím, že já ti to potřebuju dokázat. Abych se trochu uklidnil. Duch Gavaj na mě požádal, abych sem šel, a já chci, abys tomu věřila. Začíná to pro mne být důležité. Nejsem ani podvodník, ani oportunista. Nezajímá mě, jak moc zářím, chci se jenom uklidnit. Ale jak můžeš dokázat ducha, kterého vidíš jenom ty? Tak, ostatní ho vidí také. Jenom se jich zeptáme. Ne, vím, že pro mě mají všichni jednu historku, aby mě zlobili. Ženy jen tak lehko neuvěří. Norton se bránil. Dobrá. Toto je Gavajnův dům a tak tu zná určitě každý detail. Určitě mi řekne věci, které bych se nemohl nijak dozvědět. Dej mi otázku, na kterou by mohl odpovědět jenom on. Zamračila se. Opravdu to tak chceš, Nortone? Opravdu, musím ti dokázat, co mě sem přivedlo. Nechci, abys mě brala na lehkou váhu. Zvážila to, vrtěla hlavou sem a tam, takže jí vlasy padaly přes oči. To byl, jak si Norton myslel, efekt, jak přitáhnout pozornost. Ukazující tajemné linie její postavy, která překypovala svůdností. Ještě jsem to tu všechno neprošla a jsem si jistá, že ty taky ne. Tak ať řekne, co je za věci, vdívala se dokola. V té staré truhle s ornamenty, co stojí u piana. Zeptám se ho, souhlasil Norton. Musím jít do jiné místnosti, abych s ním mohl mluvit, protože Gavain říká, že s tebou nemůže být v jedné místnosti. Divím se, že je se mnou na stejném světě. Můžu stát ve dveřích a mluvit k vám oběma. Bude to lepší. Cokoliv chceš. Samozřejmě, že od toho nic neočekávala. Norton šel ke dveřím a Orlene zůstala u piana. Hej, Gavaine. Zavolal Norton. Objevíš se. Bál se, že mu bude duch kazit důkaz. Gavain se zjevil. Dobrý nápad, Nortone. Budu šťastný, když jí dokážeš mou existenci. Výborně, Orlene, už je tu. Zeptej se něco, ty ho vidíš. Vstala a přišla ke dveřím. Ano, ale nechoď do vedlejší místnosti, vytratí se. Stoupla si na práh. Já ho nevidím. Ale on vidí tebe, řekl Norton. I když se nedíváš. Zajisté, řekl Gawain. Říká, že ano, tlumočil Norton. Velmi dobře. Zkusme toto, zavři oči a otoč se pryč a ať ti on řekne, co dělám. Dobrá. Norton se otočil k duchovi a zavřel oči. Drží pravou ruku nad hlavou, řekl Gawain. Říká, že držíš pravou ruku nad hlavou. A teďka píše něco do vzduchu, nějaký nápis, nepřečtu to, je to pospátku. Norton jí to řekl. Oha, řekla Orlene vyplašeně. O. Otočila se, řekl duch. Teďka můžu číst přes rameno. Je e pauza t o pauza s m je s háčkem ne. Je to směšné, opakoval Norton. Byla potichu, ale on slyšel šelest. Řekni. Zvolal Gawain. Ona se svléká. Ona. Zeptal se Norton vyděšeně. U všech draků. Řekl duch. Je mi líto, že nejsem živý. Neměl jsem potuchy, že má takovouhle postavu. Říká, že se svlékáš, řekl Norton. Říká, že máš nádhernou postavu. Huch, ty jsi tomu dal, řekl Gawain lítostivě. Oblékla se hodně rychle. Chlape, chtěl bych být na tvém místě, říká. To mohu uhodnout. Vyštěkla Orlene. Dobrá, on je tvůj manžel, řekl Norton. A protože s tebou nemůže být v jedné místnosti, tak ještě neměl možnost vidět. Nechutná poznámka, řekla. Co je v té truhle u piana? Norton spustil ruce, nevědomky je zdvihl, aby si jimi zakryl oči. Gawaine, řekneš nám. Duch pokrčil rameny. Pravda je, že si to nepamatuju. Byl jsem většinou venku zabíjet draky. O dům se staral domovník. Říká, že si to nepamatuje. Oznámil Norton. Myslela jsem si to, ale můžu se podívat, řekl Gawain. Ať odejde z místnosti a já to zjistím. Říkal, že se může podívat. Musíš jenom jít do jiné místnosti. Orlene prošla kolem něho a vešla do druhé místnosti. A jak tam vešla, duch zmizel a objevil se znovu v místnosti, z které odešla. Gawain popošel k truhle a strčil ruku skrz staré dřevo. Co myslíš, že tam je, poznamenal. Mé staré trofeje. Nejlepší zabití draka v roce a takové věci. Měly by být na Římse, aby byly vidět. Norton to zopakoval. Oha. Zeptala se Orlene. Podívám se. Vešla zpátky do místnosti a zkusila zámek. Truhla nepovolila. Je to zamčené. Klíč je v ložnici, řekl Gawain. V levé zásuvce, jestli ho ta mrcha služebná nevyhodila. Norton to pověděl Orlene a ta šla a klíč donesla. Pak odemkla truhlu. Uvnitř byly trofeje soubojů, přesně, jak to Gawain řekl. Je to pravda. Řekla. To si nemohl vědět, Nortone. Ani já jsem to nevěděla. Leda, že si včera večer vzal klíč a, ale ne, truhla je neporušená. Zeptej se cokoliv jiného, navrhl Norton. Myslím, že tě můžeme přesvědčit. Zkusím ještě jednu věc, rozhodla se. Jaké je jméno Gawainovy sestry? Nemám sestru, řekl Gawain. Říká, že nemá. Jaké bylo dívčí jméno jeho matky? Thrimbly. Thrimbly, řekl Norton. Kdy se vdala? Červen, 14. řekl Gawain. 3:30 odpoledne, soukromý obřad. Knězem byl reverend Q. Lombard. Svatební dort byl s rampou, ze které šel bengálský oheň. Všichni tím byli uneseni, dokonce i můj otec, zapomněl se a prošel kolem. Matka s ním nemluvila celý týden líbánek. Měl jsem štěstí, že jsem byl počat. Norton opakoval všechny detaily. Orlene zvedla ruce. Vidíš ducha. Musím tomu věřit. Teď je na mě, abych dokázala auru. Jenom mi řekni, co je to. Zeptal se Norton. Svítím a vrhám stíny, nebo co? Ne nic takového. Je to, dobrá, už si někdy slyšel o zvířecích lidech. Těch, co když někomu potřesou rukou, tak ruka toho, se kterým se právě potkali, změní v tu zvířecí ruku, jakou má ten člověk zvířecí povahu. Vlčí tlapa, barakudí ploutev anebo hadí šupiny. V podstatě je to výmysl, zvířata s tím nemají nic společného. Ale s magií může člověk říct, jestli je druhý zlomyslný, lišácký, slizký a jakýkoliv. Se mnou je to trochu jinak. Můžu říct, kdo je perfektní společník pro mne nebo kohokoliv jiného. Vidím auru zářit. musím se soustředit na jednu osobu a pak zkoumat ostatní v závislosti na tom prvním. Rozumíš? Norton zatřásl hlavou. Bojím se, že nedost dobře. Vím, že nejsem nic extra a že jsi mohla mít mnoho lepších vztahů než se mnou. Ale ty nejsi jenom vztah. Ty jsi. Nezáleží na tom, co jsem. Začínám tě trochu chápat. V podstatě potřebuješ chlapa, co hned potom odejde. Chlapa, který se neožení. A mnozí z nich nejsou jako lidé zrovna příjemní. Ty jsi. Samozřejmě, kdybych nebyla vdaná a chtěla bych muže, tak by to byla jiná situace. Chtěla bych nejen dobrého milence, ale také dobrého otce a hlavu rodiny. Možná bys potom tolik nezářil. Jsem si jistý, že ne. Není mi z toho dobře. Vyžaduje to schodu. Když jsem tě viděla poprvé, tak si zářil tak jasně, že jsem věděla hned, že to musíš být ty a já na to nebyla připravená. Myslela jsem, že jsem se s tím neschodla příliš dobře. Myslím, věděla jsem, co dělat, ale bylo to tak brzy. Věděla jsem, že se můj život najednou změnil a že se přiblížil čas, kdy musím porodit dědice. Už si začínám zvykat. Myslím, že ty hodiny u skládačky mi velice pomohly a brzo. Proč si nevejdeme ven, můžeš mi ukázat, jak ta aura funguje na jiných, navrhl Norton. Dobrá, jenom si vezmu něco na sebe. A pospíšila si do ložnice. Gawain se znovu objevil. Zlepšuješ se, řekl duch uznale. Poslouchal jsem skrz zeď. Nejde to vždycky, sakra, musíš v tom pořád vidět jenom tu jednu věc. Samozřejmě. To je to, proč tu oba dva jste, ne. Dát mi dědice. Nevím, jestli se do toho pustím. Myslím, že tu nechám více než jenom svou krev. Oha, o to se neboj, řekl Gawain. Určitě si měl nejmíň tolik žen jako já. Beri ji jako dalšího draka na zabití. Ona není drak. Oha, nevím, nevím. Ženy a draci, viděl bych je jako jeden druh. Ty ji nemáš rád. Samozřejmě, že ne. Jsem mrtvý. Já bych ji mohl milovat. Nechci jí ublížit. Tak jí neubližuj. Dej jí, co potřebuje, syna. Měl jsem sen, že jsem ji zničil. Bojím se toho. Nemůžeš jí ublížit, když potom odejdeš. Některým lidem ublížíš víc, když je opustíš, zabručel Norton. Neboj se. Dostane tu nejlepší péči, kterou lze za peníze koupit. To je pohostinnost mého domu. Nemyslel jsem materiální ublížení. Je mladá chtivá žena. Nemyslím, že by se mohla muži odevzdat bez toho, aby se dala úplně celá. Ona. Zastavil se, protože Gawain zmizel. Orlene stála ve dveřích. Byla oblečená v moderní zelené blůzce s těsnými kalhotami a velkou čepicí. Vypadala velmi obchodnicky. Její vlasy byly sepnuty zelenou sponou. Nějak mu ta zelená připomněla palačinky na snídani a park na skládačce a nádhernou divočinu. Opět duch. Zeptala se. Norton rozpačitě přikývl. Chce pořád jenom tu jednu věc. Natáhla k němu hlavu. A ty ne. Já mám starost, abych někomu neublížil. Myslím, že proto záříš tak jasně. Pokrčil rameny. Asi. Ale možná chci víc, než mám právo chtít. Dotkla se jeho ruky. Už jsem ti řekla, že nemusíš odejít, až to bude. Myslím, že musím. Jsi vdaná žena. Podívala se na něho tak pronikavě, že se lekl. Co to děláš? Představuju si tě jako potenciálního manžela. Abych viděla auru. Nedělej to, nejsem tvůj, nemůžu být nikdy tvůj. To je divné, řekla. To se ještě nikdy nestalo. Co se stalo? Zdá se, že se aura rozdělila. Část velmi svítí, ale část je tmavá. Jakobys byl obojí, velmi dobrý i velmi špatný manžel. Jak se to může stát? Nejsem si jistá. Vidíš, aura neukazuje osobu jako takovou. Zahrnuje to celkovou situaci. Jak dobrá je ta osoba, jak loajální, výkonná, jaké má štěstí, perfektní muž může mít špatnou auru, protože se mu může stát úraz, který ho zmrzačí a pak jsou s tím starosti. Nortona zamrazilo v zádech. Může se mi něco stát? Ne, nemyslím, že by to bylo ono. Možná můžeš být perfektní manžel, ale nebudeš, protože si mě nemůžeš vzít. Jsi proto tak vhodný, ten nejlepší. A proto máš strach. Nejlepší. Řekl Norton udiveně. Nevím, řekla rychle. Je to jenom můj názor. Nerozumím všem stránkám záře. Jenom vidím její jas. Dobrá, tak mě přestaň sledovat jako, jak je to nemožné. Už bychom měli jít. Samozřejmě. Vzala jeho rámě a vyšli ven. Cesta na pohyblivých pásech je rychle dopravila na patro, kde bylo hodně obchodů s módou. Tyhle obchůdky tu byly od nepaměti. Mohla by to být tržnice v Babyloně. Jenom obchody se trochu změnily. Teď bylo zboží holografické. A všechno bylo zobrazeno, jako by to bylo doopravdy. Zákazník se jenom dotknul věci, kterou chtěl, a ta byla dopravena přímo do domu, jehož adresu zjistil počítač podle otisků prstů. Podle toho taky zjistil číslo konta a odečetl peníze. Samozřejmě tu byly jenom běžnější věci, jejichž podrobnosti byly dobře známy. Více osobní zboží se nakupovalo v úplně jiných obchodech. Označené balíčky s jídlem nepotřebovaly být zkoušeny, zatímco speciální oblečení na míru muselo. Existovaly obchody s holooblečením, ale stejně jste se museli vysvléct. Zastavili se v krámku se zmrzlinou, kde stál holozmrzlinář a obsluhoval spoza pultu s tisíci různými druhy chutí a typů zmrzlin. Orlene se dotkla pultu s jejich výběrem, samozřejmě medová příchuť, a vypadly oplatkové kornoutky do dekorativních držáků, aby si je tam zákazníci konečně vzali rukou. Gavajnovo konto dozná změny. Norton samozřejmě nemohl objednávat, neměl konto. A nikdy vlastně ani konto nepotřeboval. Orlene také uviděla populární knihu, která vypadala zajímavě, tak se dotkla jejího holoobrazu a v mžiku byla kniha vytištěna na speciálním papíře. Byla to historická povídka, umístěná ve fascinujícím čase, kdy lidé nevěřili ani na magii, ani na vědu. Orlene dala knihu do kabelky. Sedli si na lavičku, cucali zmrzlinu a dívali se na lidi, co procházeli kolem. Orlene popisovala jasnost každého. Problém byl, jak vysvětlovala, že záleželo na tom, s kým se osoba porovnávala. Aura se tak mohla výrazně měnit. Norton byl zaujat, ale nevěděl, kdy je to magie a kdy jenom výmysl. Chtěl vyzkoušet nějaké situace, ale nechtělo se mu chodit za lidmi a ptát se jich, jak se jim žije s tím či oním člověkem. Orlene určitě viděla auru, ale jaký měla ta aura význam? Pak se něco stalo. Orlene zkoušela jeden starší pár, jdoucí ruku v ruce, evidentně stále zamilovaní lidé. Byli dobře oblečeni a vypadali na svůj věk velmi dobře. Ale Orlene zjistila v jejich aurách velký rozdíl. Aura ženy byla silná, byla pro toho muže skoro ideální. Ale on auru vůbec neměl. V podstatě byla negativní. Tmavý stín. On se k ní vůbec nehodí. Zašeptala Orlene. Tomu nemohu uvěřit, protestoval Norton. Podívej se, jak jsou šťastní. I kdyby měl nějakou milenku, ještě je pořád pro tuto ženu dobrým mužem. Ona je velmi dobře oblečená a vypadá zdravě. Aura tam není, trvala na svém Orlene. Je pro ní špatný partner. To prostě nedává smysl. Pak se museli stišit, protože se pár přiblížil a sedl si na blízkou lavičku. Norton sám se sebou zápasil. Chtěl za těmi lidmi zajít a promluvit si s nimi, aby tomu přišel na kloub. Jenom trochu unaven, řekl ten muž. Ano, samozřejmě, souhlasila žena. A muž spadl z lavičky. Norton vyskočil, aby mu pomohl. Věděl něco o první pomoci. Ale jak uviděl tvář ležícího muže, věděl, že je mrtvý. Záchranou jednotku. Zakřičel Norton a brzy se vynořila zpoza rohu sanitka, aby muži pomohla. Stroji trvalo jenom chvilku a potvrdil původní Nortonovu diagnozu. Selhání systému, celkový výpadek, řeklo to. Přijela ambulanční jednotka a naložila tělo muže i s šokovanou vdovou. Bylo to všechno tak rychlé, že si většina nakupujících ničeho nevšimla, což byl konec konců účel. Lidé neměli rádi smrt tam, kde nakupují. A měli dobrý důvod, někdy se objevují zlí duchové. Oha, to je hrozné. Řekla Orlene, musíme tu zůstat. Samozřejmě, že ne. Šli k pohyblivému pásu. A jak jeli domů, Norton si uvědomil, že aura vůbec nelhala. Muž byl špatný partner pro tu ženu, ne proto, že by byl špatný, šťastný, neloajální nebo cokoliv jiného, ale proto, že s ní už dlouho neměl žít. V podstatě jí tím přivodil velký šok a proto byla aura dokonce černá. Záře věděla předtím, než se cokoliv stalo.